Ujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 22. Usemo wa msingi hii leo ni Osoku narimashita. Nimechelewa. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna alifurahia katika kibanda cha karaoke na rafiki zake kiasi kwamba alirejea bwenini saa 5 usiku akiwa amechelewa. Alipofungua mlango wa mbele, alikutana na mama msimamizi wa bweni akimsubiri. Sasa hebu tusikilize mazungumzo ya somo la 22. Usemo wa msingi ni Osoku narimashita. Nimechelewa. お母さん、 ごめんなさい。 遅くなりました。 アンナさん、 10分も遅刻です。 約束を破ってはいけません。 すみません。 気をつけます。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Anna anamuomba radhi mama msimamizi wa bweni kwa kuchelewa. お母さん, ごめんなさい. Mama, samahani. お母さん. Ni mama. Wanafunzi wanaoishi bwenini wanamuita mama msimamizi wa bweni, お母さん. ごめんなさい. Ni samahani. 遅くなりました. Yani, nimechelewa. Huu ndio usemu wa msingi kwa hii leo. Osoku. Ni kielezi. Ni mnyambuliko wa osoi. Kivumishi kinachomaanisha kuchelewa. Kivumishi cha i, ambacho kinamalizia na silabi ya i, kinabadilika na kuwa kielezi. Ikiwa i, itabadilika na kuwa ku. Narimashita. Ni nilikuwa. Ni wakati uliopita wa narimasu. Yani kuwa ni kitenzi kinachoonyesha mabadiliko ya hali. Mama msimamizi wa bweni anamtahadharisha Anna. Anna-san, 10分も遅刻です. Anna, umechelewa kwa dakika 10. Anna-san. Ni kumuita Anna kwa namna ya kiungwana. 10分. Dakika 10. Inajumuisha tarakimu 10. Yani 10 na fun. Yani dakika. Pia unaweza kusema 10分. Mo. Inasisitiza muda ambao Anna amechelewa. Chikoku. Ni kuchelewa kwa muda uliowekwa. Des. Ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Katika somo la 17 umejifunza kuhusiana na mo. Katika kipindi hicho ilikuwa inamaanisha pia. Bila shaka unaweza kuitumia kusisitiza kitu, au sio? Ndiyo. 10分遅刻です. Inamaanisha umechelewa kwa dakika 10. Unaposema 10分も遅刻です. Unamaanisha umechelewa kwa dakika 10 nzima. Kumbe, sasa tafadhali tufundishe namna ya kuhesabu dakika. Baadhi ya dakika zinatamkwa fun na zingine pun. Inakanganya? Hiyo ni kweli. Tukariri kuanzia 1 hadi 10. Tafadhali zitamke baada ya kusikiliza. Dakika 1. 1分. Dakika 2. 2分. Dakika 3. 3分. Dakika 4. 4分. Dakika 5. 5分. Dakika 6. 6分. Dakika 7. 7分. Dakika 8. 8分. Dakika 9. 9分. Dakika 10. 10分. Sasa turejelee tena mazungumzo ya somo la leo. Mama msimamizi wa bweni alisema, yakusoku wo yabutte wa ikemasen. Yani, usivunje ahadi. Yakusoku. Ni ahadi. O. Inaonyesha mtendwa. Yabutte wa ikemasen. Inamaanisha usivunje ahadi. Yabutte. Ni umbo la te la kitenzi. Yaburimasu. Inayomaanisha kuvunja. Ikiwa utasema kitenzi cha umbo la te na uongeze wa ikemasen, unamaanisha usifanye hivyo au hauruhusiwi kufanya hivyo. Ikemasen inamaanisha usifanye. Lakini Paul, unahitajika kuwa mwangalifu kuhusiana na usemi huu. Ikemasen ni agizo. Kwa hiyo Usiseme neno hilo kwa wakuu wako. Asante, nitakuwa mwangalifu. Ana anajibu. Sumimasen. Yani, samahani. Ana anatumia sumimasen na gomenasai kuomba msamaha. Sumimasen inasikika kiungua na zaidi kuliko gomenasai. Kwa hiyo unasema sumimasen unapoomba msamaha kwa mkuu wako kazini au mwalimu wako shuleni. Ana alihisi vibaya kufika bwenini kwa kuchelewa. Kwa hiyo aliomba msamaha kwa dhati kwa mama msimamizi wa bweni. Oh, kumbe. Kiotsukemasu. Yani, nitakuwa mwangalifu. Kiotsukemasu. Inamaanisha nitajitahidi nisifanye kosa kama hilo tena. Kwa hiyo tafadhali kariri sentensi hii yote kwa jumla. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 22. Usemi wa msingi hii leo ni Osoku narimashita. Nimechelewa. Okaasan, gomennasai. Osoku narimashita. Anna-san, 10分 も chikoku desu. Yakusoku o yabutte wa ikemasen. Sumimasen. Kiotsukemasu. Sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo umejifunza ya kwamba kivumishi cha i, osoi, yani kuchelewa, unakinyambua ili kiwe kielezi osoku. Tafadhali tueleze hilo kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Anasema, vivumishi vya Kijapani vinanyambulika na kuwa vielezi. Unabadilisha vivumishi vya i ambavyo vinamalizikia na silabi i kama vile hayai, yani mapema, na kuwa vielezi kwa kubadilisha silabi ya mwisho ya i na kuwa ku. Kwa hiyo hayai inabadilika na kuwa hayaku. Ikiwa hayaku na narimashita, yani imekuwa, vitaunganishwa pamoja, vinageuka na kuwa hayaku narimashita, yani imekuwa mapema. Kwa upande wa vivumishi vya na, tunaelezea hilo kwa kutumia kivumishi jōzu, yani mzuri kwa. Umejifunza ya kwamba kivumishi cha na kinapovumisha nomino huwekwa na mwishoni mwa kivumishi hicho. Kwa hiyo jōzu inabadilika na kuwa jōzuna. Unaweza kubadilisha vivumishi vya na kuwa vielezi kwa kuongeza ni baada ya maneno hayo. Kwa hiyo, jozu inakuwa jozuni. Ukitaka kusema nimekuwa mzuri kwa kitu fulani, utasema jozuni narimashita. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Kan kan. Je, sauti hiyo ina uhusiano na masuala ya mapenzi? Hapana. Unasema hivyo ikiwa umejawa na ghadhabu. Kweli? Je, kuna sauti nyingine ambazo zinaelezea hasira? Pum pum. Pum pum. Huwa inatumika ikiwa mtu amenuna kwa hasira. Na gami gami. Gami gami. Ninahisi hasira. Inaelezea vile unavyolalamika au kukaripia. Katika kona ya tanakali sauti, tumekufundisha kuhusu kan kan, pum pum, gami gami. Sauti zote zinaelezea hasira. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Nimemtia wasiwasi sana mama msimamizi wa bweni. Nimejifunza ya kwamba ikiwa nitachelewa, ninastahili kutoa taarifa mapema. Bila shaka umefurahia somo la 22. Katika kipindi kijacho tutakufahamisha kuhusu maisha ya Ana chuoni. Usikose kujumuika nasi.